Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op het station van luchthaven Schiphol is afgelopen avond een man aangehouden die een nepwapen bij zich had. Hij werd met 6 anderen door de marechaussee uit een trein gehaald. Dat gebeurde na melding van andere reizigers over het nepwapen. De groep zou ook dreigende taal uitslaan. De jongeren moesten op Schiphol op hun buik op het perron liggen. Is te zien op een foto bij Stadsomroep AT5. Ze werden allemaal gefouilleerd en bij een van hen werd het nepwapen gevonden. Honderden supporters van PEC Zwolle hebben de spelersbus opgewacht bij het stadion om de promotie naar de Eredivisie te vieren. Er werd feest gevierd met onder meer vuurwerk. PEC Zwolle speelde afgelopen avond met 1-1 gelijk bij Almere City en dat was voldoende om promotie veilig te stellen. De Zwollenaren zijn nog geen kampioen. Daarvoor komt ook Heracles Almelo nog in aanmerking. Een Canadese hoogleraar is in Frankrijk veroordeeld tot levenslang voor een aanslag in 1980 in Parijs. Er vielen toen 4 doden toen een bom ontplofte bij een synagoge. De hoogleraar heeft een Palestijnse achtergrond. Hij kwam bijna 20 jaar na de aanslag in beeld. 5 jaar geleden werd de zaak tegen hem stopgezet wegens gebrek aan bewijs, maar nu is hij alsnog veroordeeld. De 69-jarige man zegt dat hij onschuldig is. Frankrijk gaat Canada waarschijnlijk vragen om zijn uitlevering. De overheid is mogelijk tientallen miljoenen euro's extra kwijt doordat de regels voor internationale studenten zijn versoepeld. Zij komen nu sneller in aanmerking voor studiefinanciering. Het gaat om studenten die naast hun studie minstens 24 uur per maand werken. Eerder was dat 56 uur, maar de rechter oordeelde in meerdere zaken dat die grens te streng was. Het kabinet maakte afgelopen dag bekend dat de instroom van internationale studenten omlaag moet. Het weer. Er trekken buien richting het noordoosten, lokaal met onweer. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 7. In de ochtend droog en wat zon. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ja, jullie kennen elkaar nog niet, hè? Nee, klopt. We hebben elkaar net ontmoet. Ja, ja. Eerste indruk? Ja, leuke jongen. Net alsof je in een soort van datingprogramma zit. Of ik ben een beetje beperkt lichamelijk. Ja, ja, ik kwam op krukken aanlopen, dus ik had meteen met je te doen. Maar dat is niet nodig. Nee. Maar fijn dat, fijn dat je met me te doen hebt, dat je meeleeft. En ik had natuurlijk, we hebben elkaars podcast al een beetje geluisterd. Ja, dus dan heb je wel een beetje het gevoel, toch, dat je iemand kent. Ja, ja, gek genoeg wel, want je staat gewoon te koken of te fietsen en... Mm-hmm. Ja. Ik floor al in mijn oren gehad. Dus. Ja, ja, ik wil ook wel beginnen met een compliment. Want ik vond dat je, ik zei tegen een vriendin ook, en ik dacht, dat moet ik even onthouden, dat je een hele fijne manier van interview hebt. En je geeft op een goede manier een bepaalde context, maar echt ten dienste van het onderwerp. En gewoon rustige vragen. Het was echt heel fijn om naar te luisteren. Nou, dankjewel. Ja. Wil je ook nog een compliment teruggeven? Of mooie krukken? Nee, ik wil jou ook een compliment geven, want jij hebt mij echt meegenomen in het verhaal van Villa Betty. En het is zelfs zo gek dat ik er naartoe ben gefietst om even te gaan kijken. Leuk. Oh, kijk, dat is echt een heel goed compliment. Oh ja, je bent niet de enige, want er stonden op een gegeven moment in een weekend stonden er iets van 50 mensen voor de hekken. En toen heeft de huidige eigenaar me een beetje geïrriteerd opgebeld. Dus niet de bedoeling. Vink. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar Vink, jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Nou, hoe werkt Vink? Iedere week nodig ik 2 podcastmakers uit. 2 enthousiaste podcastmakers, daar selecteer ik op. En die vertellen over de podcast die ze maken. En ze luisteren naar elkaars podcast. En daarnaast krijgen ze een podcasttip van mij, waar ze ook verplicht naar moeten luisteren. Omdat ik daar zelf laaiend enthousiast over ben. Dus aan het einde van dit uur ben je zomaar 3 podcastluistertips rijker. Mijn gasten van vandaag zijn Floor Doppen van Villa Betty en Simon Dikkerhupkes van Wie is Rutte. Fijn dat jullie er zijn. Heel leuk dat we er mogen zijn. Zeker. Hoeveel uur podcast luisteren jullie gemiddeld? Het is nu wel heel veel meer geworden de afgelopen jaren. Nu ik het ook zelf ben gaan maken, zit je het ook meer echt te analyseren. Maar ik moet zeggen dat ik er zelf heel laat bij was. Ik had heel lang zoiets van podcast, houd toch eens op. Ik luister al de radio, ik moet al boeken lezen en kranten. En ik wil ook nog bijhouden wat er aan nieuwe muziek bij komt. Dus ik zag het wel ook als iets wat dan tijd zou gaan vreten van bijvoorbeeld muziek luisteren of gewoon een radio luisteren. Oh ja, dus je had even tijd nodig om je daaraan over te geven. Ja, om te wel accepteren dat het je tijd zou gaan kosten. Dat het iets is wat er ook... Ik dacht dat, want het is niks voor mij, maar het is natuurlijk onzin. Want er is zoveel goede content beschikbaar. Beetje een boomer-opmerking, hè? Ja, ontzettend. Ja, heel erg. Ja, maar ik ben qua mediagebruik ben ik ook best ouderwets. Ik heb ook nog 2 kranten thuis en ik luister dus vaak Radio 1. Dus ik vind het geweldig om hier te zijn. En ten koste van wat is het gegaan, het podcast luisteren? Ja, ik denk toch wel de muziek, zeg maar. Want het moment om te luisteren is voor mij onderweg. Dus in de trein of op de fiets. En dan was ik altijd bezig met het nieuwe album van die of die. Oh ja. En nu luister ik dan de nieuwe aflevering of een nieuwe serie die iemand heeft aangeraden. En Floor, hoeveel podcasts... Je bent duidelijk geen boomer. Nou, ik herken wel de analyserende blik die je ook zegt. Zo van dat ik merk dat ik vind dat Betty aan het maken was... dat ik wat meer verhalen in de podcast ging luisteren... omdat ik benieuwd was hoe zij het opbouwde. Ja. En tegelijkertijd is mijn leven heb ik een beetje aangepast op podcast. In de zin dat ik bijvoorbeeld nu een wandeling... Ja, nu gaat het even moeilijk met mijn krukken. Daardoor ga ik dus ook al minder luisteren. Want ik was gisteren jouw podcast aan het luisteren... toen lag ik zo op de bank met mijn ogen dicht. Oh, dat is wel heel aandachtig. Ja, dat is wel heel aandachtig. Ja. Maar het fijnst vind ik gewoon eigenlijk met wandelen. Dat je dan gewoon anders, zeg maar... Anders was ik gewoon 2 uur gaan wandelen en dan had ik jouw podcast geluisterd. Ja. En nu dacht ik wel, oh ja, nu lig ik hier zo op mijn rug. Maar de beste die je de afgelopen tijd hebt gehoord? Nou, ik heb Shittown geluisterd. Dat had een vriendin al vaak aangeraden. Amerikaanse podcast. En dat vond ik heel leuk. En dat heeft me ook met Villa Betty wel geholpen. Ja, want vertel eens, wat voor podcast is dat? Ja, Shittown gaat over een klein dorpje eigenlijk in Amerika. En een Amerikaanse journalist die is al een paar keer gebeld en gemaild... door een inwoner uit dat dorpje. En dat is lijkt een soort betrokken burger die zegt van... It's a shittown here. There's weird stuff going on. En nou ja, mensen zouden worden verkracht en het zou allemaal verdoezeld worden... door de politie. En dan uiteindelijk besluit die journalist vanuit New York... toch maar naar dat plaatsje af te reizen en te kijken... wat er nou echt aan de hand is. En het begint dus heel erg zo van dat die met die man verweven wordt. En uiteindelijk komt er in één keer... ik weet niet of ik te veel moet spoilen... maar het krijgt een hele andere wending... doordat die man in één keer overlijdt. En dan dat vond ik, zeg maar, dat idee van hoe je dus een podcast begint... en dat het dan uiteindelijk eindig je bij aflevering 5... en denk je, ik ben een hele andere podcast aan het luisteren... dan die ooit ben begonnen. Dat vond ik bijvoorbeeld met de analyserende blik op heel interessant. Maar ook gewoon de shit town, zeg maar, zoals... dat die kleine dorps in Amerika die zich achtergesteld voelen... en waar gewoon gewoon de politie toch ook best corrupt lijkt te zijn. Dat is gewoon leggen ze goed bloot. Simon, welke podcast heb jij... wat vind jij tot nu toe van dit jaar de beste podcast? Wauw. Ja, ik ben dus iets meer van, zeg maar, de langlopende serie... dat ik die dan heel vaak luister. Maar wie voor mij een soort all-time favorite om te luisteren... is Betrouwbare Bronnen. Jaap Jansen en PG Kroeger. Die laten heel mooi zien de geschiedenis... en hoe dat aansluit bij de actualiteit. Floor, we beginnen met Villa Betty. Want vertel eens, je liep al hier op de vloer ook... Mm-hmm. Want je werkt ook voor Radio 1 af en toe... als redacteur bij Sven op 1. Ja. En je bent dus podcastmaker bij Dag en Nacht Media. Mm-hmm. En ontdekte ik oprichter van Feminair... Ja, klopt. Feminair. Ja, daar heb jij laatst voor gesproken. Ja, ja. Dat zag ik voorbij komen. Weet je wat Feminair is? Volgens mij is het om vrouwen aan te moedigen om vaker ja te zeggen... als ze worden uitgenodigd voor een talkshow. Ja, dat is wel een van de pijlers. Dat is inderdaad. Nou, we zijn het ooit begonnen als diner. Daarom heet het ook Feminair, dus Femme Diner. Met het idee omdat we topvrouwen aan jonge vrouwen wilden koppelen... van kijk eens, het kan ook anders en we moeten al... Ik studeerde toen nog zelf... En ik merkte dat ik wil de mensen om me heen of de vrouwen om me heen ook aanmoedigen om naar die top te klimmen. En uiteindelijk is het veel meer een platform geworden waar ook jonge vrouwen elkaar vinden. En waar we talks uit, zoals jij was tijdens de dag van, even denken. De internationale Vrouwendag. Ja, precies. Ja. Over zichtbaarheid van vrouwen in de media. Ja. Daar was Michelle dan te gast. Dus dat soort evenementen worden georganiseerd. Dus ja. Hoe kwam je op het idee om de podcast Villa Betty te gaan maken? Ik ben nu toevallig net verhuisd, maar ik woonde aan de Eerste Helmerstraat. En dat is een straat achter de Overtoom. Overtoom is een hele grote drukke straat in Amsterdam. De meeste mensen kennen het wel, maar het is de straat naast het Vondelpark. Waar veel verkeer in en uit gaat. En eigenlijk woonde ik daar al een half jaar of zo. En toen ik fietste, ja, ik fietste een paar keer per dag over de Hoofdtoom of liep er langsheen. En elke keer zag ik iets en ik dacht, ik weet niet zo goed wat ik zie. Nu kan ik niet meer begrijpen dat ik het ooit niet heb, echt heb gezien. Maar ik zag een soort van steegje en ik dacht elke keer, oké, wat zie ik nou? Dus ik liep een keer helemaal de Hoofdtoom af. En toen kwam ik uiteindelijk, eigenlijk vlak bij mijn huis, uit bij een hek. En dacht ik, ah, kijk, dit zie ik de hele tijd. Dus ik keek door de spijlen van het hek. En dan zie je zo'n 100 meter lange oprijlaan. En aan het einde van de oprijlaan zag ik een hele grote villa. En daar stond Villa Betty. En ik googelde meteen op Google Maps. Zag ik staan Stichting Villa Betty. Dus ik dacht, nou, oké, ik ga wel even thuis kijken wat hierachter zit. En toen raakte ik eigenlijk betoverd. En ook überhaupt dat ik dacht, weten mensen dat dit hier zit? Weten mensen dat dit enorme huis van 1250 vierkante meter op een hectare grond aan het Vondelpark staat? Wist jij het, Simon? Want jij woont in Amsterdam, hè? Ik woon in Amsterdam. Ik ben er vaak ook langs gefietst. Het was me dus nog niet opgevallen tot ik deze podcast heb geluisterd. En hij zit ook goed verscholen. Het is ook niet de bedoeling, volgens mij, dat je hem zomaar ziet. En ik vind het dus ook, een van de mooiste dingen die ik ervan vond, is dus dat is gebouwd in een tijd dat de Overtoom nog helemaal geen drukke straat was, maar dat het eigenlijk een beetje de rand van de stad was. Ja. En dan was het gewoon dus een heel mooie buitenplaats. Ja. Dus dat laat het ook zien hoe zeg maar in bijna twee eeuwen die hele stad Villa Betty heeft opgeslokt. Ja, klopt. Dat vind ik ook, dat is sowieso wel iets wat elke keer terugkeert ook, dat ja, hoe de oeuvre er eigenlijk in een eeuw kan veranderen. Maar inderdaad, toen Villa Betty werd gebouwd, dat was eind 19e eeuw. Het is eerst 10 jaar in handen geweest van een andere eigenaar. En toen heeft Eduard en Betty, daar komen ik zo op, die hebben het gekocht in ieder geval. Maar toen was het nog omgeven door weilanden. En de arme burgers die wonen dan in de Jordaan en zo. En de rijken die trokken uit de stad om het goede leven te leiden. Ja, gewoon als een soort buitenplaats. Ja, ja. Precies. Even een fragment uit de eerste aflevering van de podcast Villa Betty. In de jaren 20 is Villa Betty dé plek waar je naartoe gaat om te zien en gezien te worden. Prinsen, minnaressen en de upperclass verzamelen zich in de weelderige villa om te dineren, te dansen en te genieten van de uitbundige aankleding. Ze worden op hun wenken bediend. Betty, de gastvrouw, wordt bekend als de koningin van de Overtoom. Nergens belangstelling voor je op politiek gebied of zoiets. Nee, voor haar was het leven op een paard rijden. Hè? En ja, gasten ontvangen. Ook kunstenaars, vooral de schilders. Daar was zij echt wel erg gevoelig voor. Ja. Breitner en Therese Schwarze, dat is een. Ja, dat zijn wel namen. Die haalde zij binnen. En, ja, daar had zij allemaal wel belangstelling voor. Maar in 1933, terwijl de rest van Nederland gebukt gaat onder de economische crisis, voltrekt zich in Villa Betty een heel ander drama. Eduard Adolf Lehmann, Betty's geliefde echtgenoot, sterft. Volgens Kees wordt het leven van Betty op haar kop gezet en komt er een einde aan de feesten en de diners in de villa. Eduard wordt begraven in Westerveld en Villa Betty is daarna nooit meer hetzelfde. Ja, fragment uit de eerste aflevering van Villa Betty. Want dan ga je inderdaad googlen, je gaat in dat verhaal duiken. En de man die we horen, dat is de buurman, hè? Ja, dat is Kees. Dus inderdaad wat ik zei, van ik stond voor het hek en ik ging naar huis en ik kwam er een aantal verhalen tegen over de villa. Maar ze waren allemaal, dat herken je van Simon, geschreven op dezelfde manier, waarvan je op een gegeven moment erachter denkt van, volgens mij zit hier één en dezelfde persoon achter. Of is het in ieder geval een afgeleide van één verhaal. En dat bleek het verhaal van Kees. En Kees is de 83-jarige buurman die daar al zijn hele leven naast woont en uitkijkt op de tuinen. En die volgens mij heel leuk vond dat jij in dit verhaal ging duiken. Heel leuk. Kees en ik zijn hele goede vrienden. Nog steeds? Ja. Hij belt me ongeveer dagelijks om te vragen hoe het met mijn heup gaat. Oh, geweldig. Hij kent het natuurlijk, want veel van zijn vriendinnen hebben nieuwe heupen of wat dan ook. Dus het is voor hem geen vreemde kwaal. Ja, maar, wat was het toen je dus ging googlen en toen je in dit verhaal ging storten, dat je dacht van, ja, dit fascineert mij, dit wil ik ontdekken? Ja, dat wat ik dus tegenkwam op het internet en wat dus door Kees werd verteld, was dat er in Villa Betty is vernoemd naar Clara Betty van Hoentelen. En zij was een Duitse, zij was met haar familie vanuit Duitsland gekomen, een barones, en zij trouwde daar met Eduard Lehmann, steenrijke tabakshandelaar. En je hoorde het net in het fragment, ze leefden hun leven. Ze waren echt, ze hoorden bij de elite, ze dineerden met prins Hendrik, die was bevriend met Lehmann. Abraham Kuyper, voormalig minister-president, kwam daar over de vloer. En op een gegeven moment dan sterft Lehmann. En volgens Kees verandert er dan iets in de blik van Betty die hij alleen maar op afstand ziet. Want zij weet en iedereen weet. En hij weet niet meer hoe hij weet dat iedereen dat weet en dat zij het weet. Maar dat zegt hij, zij weet, op mijn 100ste dan raak ik mijn fortuin kwijt. En want dat zou hij hebben opgenomen in zijn testament al in 1933. Wat natuurlijk een bizar gegeven is. Ja. Precies. Dus je moet bedenken, vanaf 1933... Kees was toen natuurlijk nog niet geboren, maar sterft Lehmann. En Betty weet, hij wil eigenlijk uiteindelijk het geld bij zichzelf houden en bij zijn familie laten. Dus ik heb hier alleen maar vruchtgebruik, zo noemt Kees dat. Dus dat wil zeggen, ze mag gebruik maken van zijn geld, maar het wordt nooit van haar. Nee. En zij wordt 100. En dat verwacht hij, toen hij dat testament opstelde, verwachtte hij dat waarschijnlijk dus niet. Nee, precies. Nee. Dus Kees en zijn vrouw, Gini, die is inmiddels overleden, en de hele buurt wachten op dat ene moment, want zij wordt maar ouder en ouder en ouder. En dan wordt zij in één keer uit de villa gezet. Nou, en dat is dus eigenlijk het verhaal waar Kees, terwijl die oud-parooljournalist is, adjunct hoofdredacteur, nooit bij kon. En wat ik ga uitzoeken. Ja. Prachtig gegeven, toch? Als je dit al vertelt, dan is iedereen al gegrepen. Ja, inderdaad, dat gegeven van, je ziet het zelf voor je, van een vrouw van 100 die uit haar huis wordt gezet. Ja. Omdat haar overleden man zo heeft bepaald. Ja, en een niet zomaar een vrouw. Ik zei, dat werd ook genoemd in het fragment, maar ze werd de koningin van de Overtoom genoemd. Ze zagen haar alleen in en uit de tuin, uit de poorten van de villa komen in een Rolls Royce. En ze werd gereden. Ze liep nooit op straat. Je zag haar in de verte in de tuinen, of soms hoorde je haar personeelslid commanderen. Maar dat was de enige wat ze van haar hebben gezien. Kees heeft haar 1 keer gezien in zijn leven. 1 keer. De tweede aflevering heb je ook een fragment meegenomen. Daarin ben je in gesprek met de oud-verpleegkundige Eline. Ja. En met buurman Kees. Ja, klopt. Dan kom je als particulier verpleegster en dan zeg je, hoe wilt u het hebben? Wat vindt u prettig? En ze had een fluit om haar nek. Ja. En het was een enorme dominante tante, hoor. Potverdorie. Net zo'n vrouw als Wilhelmina. En misschien ook wel net zo'n vrouw als Elisabeth de Tweede. Ja. En wat dacht jij dan toen je voor haar voor het eerst zag? Herken je de omschrijving van Wilhelmina? Ja, ik had dan weer Queen Victoria. Dat vond ik zo'n enorme, een beetje een matrone en heel veel indruk. Ja. Sterke blik. Een vrouw die precies wist wat ze wilde. En niet opgeblazen, maar wel helemaal zichzelf. Ja, die mensen die dus eigenlijk over haar praten. Tenminste, dat had ik als luisteraar van, die verpleegkundige kende haar dan nog wel, maar Kees kende haar dus eigenlijk helemaal niet. Nee, en dan merk je dus ook, eigenlijk werd ik continu op een andere, zeg maar, spoor gezet qua hoe Betty ook, hoe ze in elkaar zat en wat voor vrouw het moet zijn geweest. Dus eerst dacht ik van, volgens mij, als zij had geweten dat ik deze podcast over had gemaakt, was ze me persoonlijk om opzoeken. En had ze dan, was ze helemaal betoeterd. Ja, vriendin, hallo. En dan verandert dat beeld weer van, ze was eigenlijk ook heel intelligent en heel innemend. En Kees zegt elke keer, nee, zij was alleen maar bezig met het leven binnen de muren. Maar ja, precies wat je zegt, hoe weet Kees dat? Hij heeft haar 1 keer gezien. Ja. Dus het is ook, de fantasie gaat met je aan de haal en de verhalen gaan rond in de buurt. En hoewel Amsterdam een grote stad is, zegt Kees altijd, je hebt allemaal kleine buurtjes en de Overtoom is ook zo'n buurt. En iedereen kende elkaar en iedereen speculeerde. Ik kan me ook helemaal voorstellen, het is ook een verhaal van, je hoort het en dan komt er daarna bij jou daarnaast iemand wonen en dan vertel je dat gewoon verder. Misschien maak je het nog iets mooier. Ja, precies. Ja. En je bedenkt zo van hoe zij dan zou moeten zijn en hoe ze dan zal doen. Dus dat is eigenlijk gedurende de afleveringen de hele tijd. Nog steeds vind ik het moeilijk om te bedenken, wie was Betty nou? Terwijl ik denk, ik heb een podcast over haar gemaakt, maar ik kan het nog steeds niet helemaal vatten. Ze houdt iets ongrijpbaars. Ja, want dat zei van, op een gegeven moment kom ik uit bij verre familie en die zeiden, een neefje van haar. En die zeiden, mijn oud-tante, het was een beetje tussen op audiëntie komen en tussen mijn oud-tante. Dus er was wel ergens iets familiairs, maar het was ook alsof je bij de koningin kwam. Had jij dat ook bij het beluisteren, Simon? Dat ze een beetje ongrijpbaar blijft? Ja, zeker. Nou, ik vond dat heel mooi. Dus hoe je perspectief als luisteraar ook zeg maar mee verandert. Met dat van jou, Floor. Dat is echt goed gedaan. En ook met die muziek erbij. En dan bij het eerste fragment zat het ook heel mooi erin. En word je helemaal meegenomen naar die grandeur van toen. En dan later zit je inderdaad bij een familielid. En die praat dan over Betty. En dan, ja, dan klinkt het als iemand anders dan de Betty die je in de eerste aflevering voor je zag. Dus dat, je wordt wel een beetje heen en weer geslingerd. En je hebt dus op een gegeven moment gewoon de fiets gepakt. En je bent daar naartoe gegaan. Wat zag je? Je ziet eigenlijk niet veel. Nee, je ziet een hek. Nou, als je goed gaat kijken daar, dan kan je zien in een oprijlaan en dan zie je in de verte dat het huis, Villa Betty. En ja, je gaat dat natuurlijk nu invullen. Maar het is eigenlijk nog steeds niet heel opzienbarend als je daar langs loopt of langs fietst. Ja, maar het is wel grappig dat je het zegt, dat je het gaat invullen. Want dat heb ik ook heel erg gemerkt. Van dat je hoofd heel erg geneigd is om een verhaal af te maken. Dus je hebt iets in je hoofd en je wil het verhaal rond hebben. Het moet kloppen voor jezelf. Dus en dat is eigenlijk de hele tijd ook. Ja, ik denk dat dat ook wel een mooie metafoor is voor het leven, zeg maar. Dat je toch geneigd bent om het dan maar te gaan invullen voor iemand anders. Of voor een andere situatie. Want voordat je begon met deze podcast, kende je haar eigenlijk nog niet. En nu ken je haar wel een stuk beter. Is ze sympathieker geworden voor je? Heb je gevoel voor haar? Ja, en ook omdat bijvoorbeeld wat het familielid zei, van dat ze dus zelf ook heel erg bewust was dat ze in een, want ze heeft dus een eeuw geleefd, dat er in die eeuw zoveel is veranderd. Dus jij noemde net ook al, toen ze er kwamen wonen, was de overtoom was nog water zelfs. En op een gegeven moment kwam de eerste auto. Haar man kocht als een van de eerste Amsterdammers een auto. Ze hadden als een van de eerste Amsterdammers elektrisch licht. Daarvoor waren de lantaarns op de straat werden nog elke ochtend handmatig aangestoken. En op een gegeven moment was ze getuige dat de eerste man op de maan landde. En dan denk je zo van, we gaan van paard en wagen naar een man op de maan. Dat in één leven, dat kan ik gewoon bijna niet voorstellen. En dat zij zich daar dus ook heel bewust van was. En dat soort gesprekken voerde, dat vind ik heel mooi. Dat raakt me wel. Ik vraag mijn gasten altijd om muziek mee te nemen. En jij zei, Elvis Costello wil je laten horen. Ja. En want dat heeft ook een link met Betty voor jou. Ja, het nummer heet She. En het gaat ook heel erg zo over het ontastbare van she, van her. Ik vond het al een heel mooi nummer, maar nu als ik het luister, dan denk ik vaak aan Betty. Zo van, niemand kan er echt grijpen en niemand weet echt wie ze is. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day. Smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Out. take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. When she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Elvis Costello met She. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, hier op NPO Radio 1. En ik praat altijd met twee podcastmakers. En vandaag zijn dat Floor Doppen van de podcast Villa Betty en Simon Dikker-Hupkes van Wie is Rutte. We hebben het zojuist over Villa Betty gehad. En tijdens de muziek zei jij, Simon, van ja, eigenlijk gaat het niet over Betty. Dat is wel een goede cliffhanger, hè? Laat het daarbij bij laten. Want ik vind het ook altijd heel vervelend als dingen te veel gespoild worden, toch? Simon, de podcast Wie is Rutte? Gaat wel over Rutte. Gaat wel over Rutte, ja, precies. Het gaat over de moeder van Rutte. Komt ook geen gekke twist of zo, nee. Hoe kom je erbij om een podcast over Rutte te gaan maken? Om dat uit te leggen moet ik eigenlijk over de vorige podcast beginnen. Wie is Poetin? Ja. Die zijn we gaan maken. De aanleiding daarvan was natuurlijk de inval van Rusland in Oekraïne. Ik werk bij een uitgeverij Atlas Contact. Wij hadden al wel vaker podcasts gemaakt. Die hoorden dan meer bij een boek. En nu hebben we voor het eerst een stand-alone podcast gemaakt. Ook met behulp van VBK Audiolab, dus een podcasttak van ons moederconcern. Mm. Omdat ja, de audio- en podcastmarkt is booming, dus wij moeten er ook wat mee. Boeken worden steeds minder gelezen. En toen hebben we Wie is Poetin gemaakt, ook vanuit het idee, ja, we hebben zoveel boeken over de geschiedenis van Rusland, over Poetin, die uit kunnen leggen wat er nou gebeurt hier. Toen zijn we dat gaan maken. Dat is eigenlijk een onverwacht succes geworden. En toen dachten we, nou gaan we ook verder. En toen kwam daaruit Wie is Rutte. Ja, want hoe kies je dan over wie je het gaat hebben? Ik denk dat de criteria zijn, het moet iemand zijn met macht en invloed. Hm. En al voor een langere tijd. Oh ja. Dus bijvoorbeeld Caroline van der Plas zou je nu denken is interessant. Maar die moet zich nog dan over een aantal jaren bewijzen. Okay, en bij de Poetin zit er 20 jaar, Rutte zit er nu 13, bijna 14 jaar. Dus dat is lang genoeg om dan er eens echt in te gaan duiken. Ja, want Floor, toen jij te horen kreeg van, nou ja, we gaan het hebben over de podcast Wie is Rutte. Wat dacht jij toen? Ik was laatst bij een boekpresentatie van Supergaaf. Het boek over Rutte. Dus ik dacht meteen, oh ja, en toen daar was ook Petra de Jong, toch? Petra de Koning. Petra de Koning, excuses, ja. En dat was meteen ook de eerste aflevering. Ja. Dus dat vond ik dacht meteen, oh yes, ik wil meer weten ook van de podcast. En dat viel dus echt niet tegen. Maar ben je benieuwd? Was je benieuwd naar de persoon Rutte? Ja, absoluut. Ja? Omdat er enerzijds, zeg maar, ik denk dat ik op politieke kleur wel een verschil van hem. Maar ik ben ook echt gefascineerd en geïntrigeerd door zijn persoonlijkheid. En ik vind, ik wil dat ook echt los van elkaar koppelen. Dat ik daarvan denk, ja, ik vind dat ook wel. Ja, ik weet niet. Ik vind hem ook wel een voorbeeld op een bepaalde manier. Dus ik ben ook benieuwd hoe jij dat zag voordat je begon. Ik had natuurlijk hetzelfde van, ik ben geïnteresseerd in politiek. En hij is natuurlijk een fenomeen. Want je hebt politicologie gestudeerd, hè? Ik heb politicologie gestudeerd. En ook ik geef ook veel boeken uit die over politiek gaan. En hij is natuurlijk een raar iemand. Want hij is niet een heel vlot type. En tegelijkertijd doet hij zijn vak, oefent hij wel op een heel vlotte manier uit. Het lijkt hem geen moeite te kosten. Je ziet hem niet vaak zuchten. Of ik ben opgegroeid met Wim Kok als premier. Dus dat is zeg maar mijn oer-minister-president. En je zag het aan hem dat het een zwaar vak was. Die had wallen, die stond vaak te zuchten. Die stond ons toe te spreken als een soort grootvader van de natie. En nu, ja, Mark Rutte doet dat op een heel andere manier. Die is er ook effectief in. Maar ja, er zit natuurlijk ook, als je het zo lang doet, zitten er ook nadelen aan. En die onderzoeken we ook wel in de podcast. En ik ben ook gewoon geïnteresseerd in de manieren van, wat maakt iemand dan tot dat je die ambitie hebt, dat je het ook, dat je lukt. Mm-hmm. Welke media dingen heeft hij gebruikt om goed te doen? Hoe werken zijn campagnes? En heb je, ik ben benieuwd, heb je het gevoel gekregen dat je echt naar achter de persoon Rutte bent gekomen? Of achter, wat ook een van jouw gasten zegt, het toneelstuk wat Rutte altijd opvoert? Ja, dat laatste. Dat het daarover gaat? Ja, wij kijken met heel het land naar een toneelstuk waarin hij de hoofdpersoon is. Waarin hij zeg maar de rol van zijn leven speelt. Namelijk, hij wilde het altijd worden en het is hem ook gelukt. Maar wil dat dan automatisch zeggen dat je een toneelstuk speelt? Als je, kijk, je hebt natuurlijk een ambitie en een doel. En als je dat dan bereikt, wil dat niet één op één meteen te betekenen van ja, dan speel je een rol? Ja en nee, want het is bij hem samen gaan vallen. Dus dat is het, denk ik, het mooie aan Mark Rutte. En ik zag hem dus wel meer echt als een soort politieke machine. En we hebben ook wel. Ik ben ook wel achter andere kanten van hem gekomen, waarin hij ook echt zijn menselijke kant laat zien. Bijvoorbeeld zijn betrokkenheid bij slachtoffers. Of de manier hoe hij aan de slag is gegaan na de MH17-ramp. Dan zie je van, dat kan je ook niet alleen doen als je een machine bent. Maar het valt in de politiek wel op een gekke manier samen. Echt mens zijn en een rol spelen. En hij is daar wel een soort verpersoonlijking ook van. Ja, in aflevering 2 spreek je met hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Janka Stoker over die ramp met MH17 en hoe Rutte daarmee omging. Maar het is wel dat die dag heel Nederland natuurlijk wel. Iedereen heeft zo'n herinnering daaraan. Ja. Waar was je? Ja. Rutte die heeft eigenlijk. Die heeft dus zijn vakantie afgebroken om meteen deze crisis te gaan managen. Over het algemeen wordt daar zeer positief op teruggekeken. Krijgt hij bewondering voor zijn optreden. Hoe kijk jij naar Rutte in zo'n crisissituatie als MH17? Ja, ik denk dat je twee dingen ziet. Kijk, één is dus dat waar hij sterk in is dat problemen oplossen, managen, aan de slag gaan. Dus handelen, hè, in actie komen. En zo'n situatie vraagt daarom. En dat kan hij dus goed. En het andere is dat zo'n situatie ook wel vraagt om een soort van staatsmanschap. Hè? Dus dat je boven de partijen gaat staan en laat zien dat het land in rouw is. En dat jij er als minister-president bent voor de natie. En dat liet hij natuurlijk ook wel heel erg zien. Hè? Dus daadkracht en een soort overtuigend staatsmanschap. En met name dat laatste is ook wel iets dat je eigenlijk ook alleen maar kan laten zien op momenten dat er enorme crisis zijn. Ja. En dat is dus ook wel spannend, van het moet dan ook wel eruit komen. Mensen moeten dan ook geloven als hij dat op zo'n manier zegt. Ja, ja. Dus dat hangt ervan af of je dat kunt. Tegelijkertijd is het ook zo dat zo'n crisis ook wel de leider maakt. Ja. He, dus er is veel, je hebt natuurlijk vaak crisis en dan kijken we ook meer naar die leider. En dan dichten we die leider eigenlijk ook meer charisma toe dan in een situatie waarin er geen crisis is. Ja. Dus de situatie maakt ook wel een beetje dat je je zo kunt opstellen. Een fragment uit de podcast Wie is Rutte? Gemaakt door Simon Dikker-Hupkes. Waar was jij zelf het meest benieuwd naar? Welke vraag wilde jij het liefst beantwoord krijgen voordat je aan deze podcast begon? Ik wilde toch nog wel meer weten van, zit er bij hem iets in zijn jeugd of persoonlijke achtergrond wat we bij hem terug dan zien in zijn professionele leven? Ik denk dat is toch wel een beetje de heilige graal in, zeg maar, een biografisch schatgraaf. Dus als je dus iets vindt, een soort leidmotief. Heb je het gevonden? Ik denk een klein beetje wel, ja. Het is gewoon een ontzettend serieuze jongen. Hij heeft dus meegekregen van zijn ouders. Blijf op de kleine steentjes lopen. Ja, die is me heel bijgebleven, ja. Mooie uitspraak. Dus denk maar niet dat je wat voorstelt. Ik heb dat dus toevallig net opgezocht. Want ik kende dus de uitspraak niet. En ik vond het dus een hele mooie uitspraak. Ja, maar iemand in het NRC heeft ooit gezegd dat hij dat verkeerd moet hebben onthouden. Omdat het juist het tegenovergestelde zou betekenen. Want op de kleine steentjes lopen betekende volgens haar dat alleen de welgestelde mensen liepen op de kleine steentjes. Want dat liep beter. Ach, ik weet niet. Ja. Oh. Maar het is toevallig. Want ik vond die heel mooi, die uitspraak. Hij heeft dit geïnternaliseerd. Zo heeft Petra de Koning het uitgelegd. En dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Dat is, politici gaan vaak op werkbezoek. Dus hij komt ergens binnen. En hij stelt zich dan aan iedereen voor. Hij vergeet niemand. Ook niet de schoonmaker of de stagiair. En dat vond ik wel heel treffend. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen in belangrijke functies die kijken daar een beetje overheen. En die schudden alleen de hand van degene die ertoe doet in de organisatie. Dus ik vond dat wel een mooi en hoopvol aspect van onze minister-president. Dat vertelde Petra de Koning ook heel mooi. Dat hoe hij binnenkomt ergens. Hè, dat hij meteen de sfeer bepaalt, meteen de controle eigenlijk pakt. Ja. Van joh, hij is aan het woord. Hij bepaalt hoe het verloopt. Nou, en dat heeft hij dus. Dat is gewoon een doelbewuste keuze geweest tijdens studententijd. Waar jij en ik misschien ook wel echt hebben genoten van studentenleven. Dat was bij hem dus minder aan de hand. Hij was heel doelgericht. Hij heeft het boek gelezen van Stephen Covey. Ja. De 7 eigenschappen van persoonlijk leiderschap of effectief leiderschap. En daarin zijn dit soort dingen heel belangrijk. Want wees proactief. Neem de leiding in de actie. Neem de leiding over je eigen gedrag. En laat je dus niet verrassen. En op deze manier is het dus voor hem ook heel makkelijk. Want hij kan dus niet verrast worden. Dit is zijn maniertje. wat hij zich heeft aangeleerd. Als hij ergens binnenkomt, gaat hij in de overdrive als een soort enthousiaste, blije hond. En als jij dan misschien had voorgenomen van, ik ga er nu echt wat van zeggen, dat het niet anders kan in Groningen of met de toeslagenouders, dan laat 8 van de 10 mensen zich dus toch een beetje overrompelen door dan die heel blije Rutte. Een fragment uit de eerste aflevering, dus met Petra de Koning, waarin het ook gaat over de controle houden. Januari 2011. Op een zaterdagavond loopt Rutte naar restaurant De Luwte in Amsterdam. In de veronderstelling dat hij daar met zijn vriend Koen Petersen gaat eten. Dat doen ze 5 tot 6 keer per jaar. Op zaterdag aan tafeltje 26. Dat is hoe Rutte het graag heeft. Alles op dezelfde plek, op hetzelfde moment, met dezelfde mensen. Zo gaat hij met zijn familie graag naar een bungalowpark op de Veluwe. In het radioprogramma Dr. Kelder & Co. vraagt Jort Kelder aan Rutte. Wat doe jij zaterdag 28 december? Nee, ik ben met familie naar de Veluwe. Lekker. Ja. Tot met huisje 91 of 92? 94 is het. Ja, okay. Sorry, huisje 94. Dat 91 was bezet. Oké. Okay. Ja, een ramp. Okay. Voor de luisteraar lijkt het of de premier een grap maakt. Maar zijn beste vrienden weten wel beter. Toch hebben ze op die zaterdagavond een verrassing gepland. In een versierd restaurant wachten ze hem op om hem te feliciteren met zijn debuut als premier. Maar Rutte is niet blij. Misschien hadden ze toch naar zijn secretaresse moeten luisteren toen ze zei, de minister-president wil liever geen verrassingen. Ja. wat vond je hiervan? Ja, ik vond het echt een heel mooi fragment. En wat je net zei, ik moest denken aan dat je zei van, als uitgeverij willen we ook wat meer podcast gaan maken, niet alleen maar boeken, zeg maar. Dit is eigenlijk zo'n mooi luisterboek. Mm. Als je er zo naar luistert, dat is echt heel mooi gedaan. Maar typerend. Dankjewel. Ja, dat is de opbouw inderdaad van de serie. Is in elke aflevering nodigen we 1 expert uit om een bepaald aspect van die persoon voor het voetlicht te brengen. En dan begint steeds elk deel van de podcast met een scène. Dit was dan een scène die ik heb voorgelezen met een muziekje don. En dat is dan de aanleiding om verder te praten. Ja, die vorm die werkt heel goed, vind ik inderdaad. Ik zat wel steeds te denken van, wat moet het raar zijn als je Rutte bent en je hoort deze podcast. Ja, dat is toch helemaal heel gek, hè? Ja. Toch? Dat twee mensen over jou praten. Ja. Maar waarschijnlijk zou hij dan zeggen, superleuk dat je dat doet. Super gaaf. Ja, super gaaf. Jij vertelt dat je op de presentatie was van het boek van Robert Wicht. Die is in aflevering 2 bij ons te gast. Die heeft dus een boek geschreven over de taal van Mark Rutte. En die is dat inmiddels aangeboden in het torentje. En die heeft inderdaad op die manier gereageerd. Hij had ook al van tevoren bedacht hoe die dan zou reageren. Ja. En precies zo heeft hij gereageerd. Zo is het ook gegaan. Ik heb een brief gestuurd aan de RVD dat we deze podcast zouden gaan maken. Maar ik heb daar geen reactie op ontvangen. Heb jij nog, Floor, nieuwe dingen geleerd over Rutte toen je dit luisterde? Wat ik wel mooi vond en ook een beetje eng tegelijkertijd was in de ene kant ervan, wat jij ook zegt, van we leven zo zijn droom. Eigenlijk leeft heel Nederland de droom van Mark Rutte. Namelijk, hij wil premier worden, dit is zijn baantje. En dat doet hij zolang als hij het uit kan zingen. Er is natuurlijk ook veel kritiek op gekomen. En aan de andere kant denk ik ook, het idee dat we dus zo... Dat het zo goed werkt om zo'n gemaakte leider te zijn. En op een gegeven moment gaat het ook in de podcast dat je zegt van dan op een bepaalde manier dan vinden ze hem te huppelig jongetje. En hij moet er serieuzer worden. En dan verdwijnen er ook moedervlekken uit zijn gezicht. Weet je wel. Dus er over het uiterlijk wordt nagedacht. Over de manier waarop die dingen verteld wordt nagedacht. Over hoe de journalist uit elkaar speelt. En blijkbaar is dat dus ook de democratie toch op een bepaalde manier de best of the worst. De best of the worst, zeg maar. Dat er, het heeft ook een negatieve kant natuurlijk. Hey, dat klopt. Er wordt echt wel over nagedacht bij zo'n campagne. Ja. Hoe gaan we dit doen? Mm-hmm. En ook een van de dingen die ik opnieuw heb geleerd is dat dus 2 keer heeft Rutte eigenlijk campagne gevoerd door geen campagne te voeren. Dus dat is ook interessant. Hij heeft gewoon heel erg die premiers bonuskaart gespeeld van ik ben de leider van dit land in crisis. 1 keer tijdens de economische crisis en de laatste keer tijdens de coronacrisis. Ja, dus dan is er ook als jij dan de grootste partij bent en je bent de belangrijkste, dan gaat de campagne dus ook nergens over. En dat is op zich nog wel kwalijk. Ja, en het werkt blijkbaar. Want ik had opgezocht dat in 2021 2 miljoen mensen met voorkeurstemmen op hem hebben gestemd. Dus het slaat aan. Ja, en het is dus knap, van hij was bijna weg ook. Want toen die affaire met Verdonk, dat had maar natuurlijk een kantje boord was dat, of hij had het veld geruimd. En dus dat vond ik ook wel mooi. Want het hangt soms van toevalligheden aan elkaar. En het is met hem dus ook nooit gedaan. Ik denk ook nu weer in deze nieuwe, bijna een kabinetscrisis... Zit iedereen met zijn handen in zijn haar. Maar ik denk dus, ja, hij draait zijn hand er niet voor om. Maar sterker nog, hij geniet ervan om hier een oplossing voor te gaan vinden. En het gaat hem ook wel lukken, denk ik. Hm. Ik hoor bij jullie alle twee wel enorme skepsis richting Rutte. Nee, ja, het is dus echt wat ik zeg, twee zijden. Als in, ik heb echt bewondering voor de man. En tegelijkertijd vind ik het een beetje, dat ik denk, wat moet je ervan vinden? Ja. Nou, ik denk dat we allebei dan niet op de VVD zouden stemmen. Maar ik heb dus wel bewondering inderdaad voor de politicus Mark Rutte. Ja, en zijn gedrevenheid. Zijn gedrevenheid. En internationaal gezien is dat natuurlijk ook voor ons allemaal in zekere zin goed. Alleen het is natuurlijk hoe langer het duurt, hoe meer het nieuwe daarvan afgaat. Ik vond het wel heel mooi. We hadden Joost de Vries in de uitzending en die zei... We hebben daar een fragment van, hè? Joost de Vries, auteur, hij schreef een boek over Rutte... over de aantrekkingskracht van Rutte. Zoveel gaat er mis. En ondertussen zit Rutte daar met een glimlach op zijn gezicht. This is fine. En ik denk dat dat iets is dat heel aantrekkelijk is voor heel veel mensen. Het feit dat hij lijkt uit te stralen, er is geen probleem. Nee. We kunnen gewoon doorgaan hoe we verder willen gaan. En... er zijn levensgrote problemen in de maatschappij en in de wereld. En dat is best wel eng om daarover na te denken. En eigenlijk zegt Rutte in zijn gedrag, in zijn uitstraling... je hoeft er niet over na te denken. Laat maar. Ja. Is dit een soort moderne variant van Colijn die zei... u kunt rustig gaan slapen? Dat is, maar hij zegt het impliciet. Hij zegt het impliciet. Ik bedoel, Colijn zei het heel expliciet. En Rutte straalt het uit. Ja. Rutte lijkt daar de belichaming van. En ik denk dat dat, als je over die populariteit van Rutte... nadenkt. Als je naar de politici kijkt, hè, dan zegt Geert Wilders... je moet bang zijn voor vluchtelingen. En Jesse Klaver zegt, oké, we moeten ons zorgen maken over het klimaat. Je moet niet meer vliegen, je moet geen vlees meer eten. En Adje Kuiken van de PvdA die straalt uit van... de welvaart moet eerlijker verdeeld worden. Dus alle politieke partijen stralen iets uit. We willen iets, er moet iets veranderen. Je moet ergens bang voor zijn. Hoe je leeft moet je gaan aanpassen. Allemaal doen ze een appel op jou... om te veranderen. En Mark Rutte doet geen appel op jou. Mark Rutte zegt, blijf maar zitten op het stoeltje, this is fine. En in een wereld waarin zoveel aan de hand is... is dat dus een hele geruststellende manier van wegkijken. Want dat is het natuurlijk wel. Fragment uit de podcast Wie is Rutte? Wie wordt de volgende? Wij zitten nu te twijfelen tussen Xi Jinping en Elon Musk... Als premier van Nederland of als... muziek heb je meegenomen. Eentje die is gelinkt aan Rutte. Een klassiek stuk. Ja, het is het concert voor twee piano's van Mozart. KV 365. En dit schijnt een van de favoriete stukken te zijn van Mark Rutte. Dus toen hij op reis ging na zijn eindexamen. Ik ben zelf naar Salau geweest, maar hij ging dus met een vriend in de trein naar Oslo. En dan hebben ze verschillende uitvoeringen van dit stuk beluisterd... om te kijken welke mooiste was. Het is ook een prachtig stuk. Ik zet hem thuis ook wel eens op. Aha, dus er zit meer Rutte in jou dan je denkt. Ja. Misschien meer in. En het is nog, zijn twee piano's. En dat staat voor mij ook symbool van... voor een goede podcast heb je ook vaak twee mensen nodig... om er iets van te maken. Thank you. Het derde deel van Rondo, van Mozart's concert voor twee pianos in E. KV356. Ja, ik werk niet voor Radio 4. Heb ik dit een beetje goed gezegd, je hebt het prachtig Simon? Ja. Oké. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En mijn twee gasten vandaag, twee podcastmakers, zijn Floor Doppen van Villa Betty en Simon Dikke-Hupkes van Wie is Rutte. En dit draaiden we omdat het een stuk zou zijn wat Rutte ook mooi zou vinden. Nou, Rutte die luistert veel Radio 1. Dus misschien heeft hij gewoon dit nu wel gehoord. Dan was hij speciaal voor jou, Mark. Ik mag Mark zeggen. we hadden het over van wie dan de volgende gaat worden van de reeks. Wie is Rutte? Want jullie hebben nu gehad wie is Poetin, wie is Rutte. En toen kwam je al met twee andere namen, hè? Klopt, ja. Waarom waren dat ook weer twee mannen? Moeten wij dan zeggen, hè, Floor? Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Natuurlijk, die discussie hebben wij zelf ook al gevoerd. Ja. Dat is natuurlijk ook een reflectie van dat we dus helaas in een wereld leven die door mannen wordt gedomineerd. Of die in leidende posities zitten. Maar er staan ook vrouwen op de longlist. Dus die gaan wij zeker ook maken. Zoals? Angela Merkel? We hebben tot nu toe als criterium van het moet eigenlijk wel iemand zijn ook die nog in functie is, of die nog aan het roer staat. Van wie zou jij willen horen, Floor? Naar wie ben jij nieuwsgierig? Ik moest denken aan de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya. Zoiets bijvoorbeeld. Dan raak je ook aan het conflict in Oekraïne, en dan is ze nog steeds actueel. Mooi. Ja, iemand die wij hebben genoemd is bijvoorbeeld Greta Thunberg. Dat zou kunnen. Het idee dat je dan ook de hele klimaatdiscussie op een andere manier zou kunnen maken. En ook dat mensen over haar denken van ze is nog maar een kind en kan ze het wel overzien. En is het niet haar ouders die via de spreekbuis van het kind spreken. Ja. Ja, dat is interessant. Ik ga de vogels ingooien. Want het is tijd voor mijn eigen tip, waar jullie ook naar hebben geluisterd. En dat is de podcast De Zaak Ontleed. Een podcast van De Telegraaf, waarin rechtbankverslaggever Saskia Belleman samen met co-host Wilson Boldewijn spraakmakende rechtszaken bespreekt. Zijn jullie sowieso liefhebber van de crime, schuine streep, juridische podcast? Ja, ik heb bijvoorbeeld wel de Tachi-podcast van het Parool. Heb ik wel veel geluisterd. Ja. En jij, Floor? Niet echt. Ik vind wel, als het wat meer raakt aan de actualiteit, maar ik ben niet zo'n true crime liefhebber die daar helemaal op ingaat. Ja. Nee. Nou, ik ook niet true crime in de zin van met heel veel spannende muziekjes erbij, maar wel in de zin van journalisten die uitleggen hoe het echt zit. Nou, in dat kader, deze podcast heb ik jullie laten luisteren en dan naar de aflevering over Leroy S. Nou, Leroy S. is een 27-jarige man die zich voordeed als verpleegkundige zonder papieren. En in tijden van corona zonder diploma bij het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch ging werken. Hij draaide zelfs een nachtdienst op de intensive care. En de vraag eigenlijk waar het over gaat is, wat bezielde hem? Jeroen Bos ziekenhuis zegt van, hij heeft gewoon misbruik gemaakt van de enorme nood die we hadden en de enorme behoefte aan handjes aan het bed. Wij kregen toch heel sterk de indruk van hem dat hij ervaring had en dat hij gediplomeerd was. Ja, en toen ons na een week aandringen op dat diploma inleveren bleek dat dat niet zo was, hebben we ook meteen maatregelen genomen. Ja, en of hij in die week, anderhalve week schade heeft aangericht, dat bleek eigenlijk niet meer goed na te gaan. Nee, want er zijn natuurlijk coronapatiënten helemaal in die periode. Ja. Het is voor het hele vaccinatietijdperk, et cetera. Nou, die waren natuurlijk extreem kwetsbaar. Ja. Die balanceerden vaak op het randje van leven en dood. Ja. En het Jeroen Bos ziekenhuis zegt dat daar geen schade is aangericht. Dat kunnen we niet helemaal meer nagaan. Want het ziekenhuis heeft ook met een beroep op de privacy geweigerd om de patiëntendossiers te overhandigen aan het Openbaar Ministerie. Dus er is eigenlijk niet meer precies na te gaan wat Leroy S. nou wel en niet heeft gedaan. Ja. Hij werd vervolgd voor een poging tot zware mishandeling. Nou, zijn advocaat zei van dat is schromelijk overdreven. Het is enorm opgeblazen. Er is helemaal geen bewijs voor dat hij heeft geprobeerd mensen zwaar te mishandelen of dat hij daadwerkelijk schade heeft aangericht. Hij deed het ook niet met die intentie. Hij wilde alleen maar helpen. Ja, ja. Ja, maar zowel zonder diploma's. En wil jij zo iemand aan je bed? Ik niet. Nee, een beetje een zijpaadje. Ik kan me heel goed voorstellen dat er patiënten zijn die overleden zijn en dat die nabestaanden dat Jeroen Bos ziekenhuis nog eventueel civiel gaan proberen aan te klagen. Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, dan moet je natuurlijk wel weten dat dat heeft gespeeld, hè, bij jouw familielid. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat naar aanleiding van die rechtszaak mensen zich toch een beetje achter de oren zijn gaan krabben en hebben gedacht, heeft die man ook iets gedaan bij mijn geliefde? En is dat misschien het setje geweest dat er anders niet zou zijn geweest? Ik zou me dat kunnen voorstellen, maar daar is in het kader van de strafzaak verder niets duidelijk over geworden. Nee. Wie zijn er gehoord in de zaak? Getuigen, want hij had collega's. Ja. De rechter wil natuurlijk weten van, wat viel jullie nou wel of niet op aan hem? En een van de dingen die gezegd is dat hij rare fouten maakte in de omkleedprocedure. Ja, dat klopt. Ja, en daar viel eigenlijk zijn onervarenheid wel door op. Ja, fragment uit een aflevering van De Zaak Ontleed. Waarom ik enthousiast was over deze podcast is, ik vind Saskia Belleman een hele goede verslaggever. Ik vind de toon waarmee zij dus verslag doet, vind ik heel goed. Er zit altijd een bepaalde mildheid bij haar in, hè, richting de daders. Omdat ze ook, ik heb haar laatst ook langer geïnterviewd, waarin ze zegt, eigenlijk word ik alleen maar milder naarmate ik dus meer zaken bijwoon. Vind ik een hele mooie eigenschap. Omdat ze steeds meer compassie heeft eigenlijk voor de mensen die tot een daad komen of waarbij het leven, waarbij het net niet goed is afgelopen. Ja. En deze podcast valt me ook weer op van, het is gewoon informatief, los van ook maar enige sensatiezucht zit erin. Klopt. Wat vonden jullie? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Wat op een heel empathische manier wordt het verteld. Wordt ook wel die kant van die jongen die terecht staat, wordt ook wel even belicht van, ja, het komt heel sullig over, maar het lijkt er toch niet op dat hij daar expres mensen is gaan injecteren met spullen die niet de bedoeling waren. Hij wilde inderdaad helpen. Alleen had dus niet die discipline niet gehad om die opleiding af te ronden. Nee. Ik vind het dan ook fascinerend dat het je lukt, dat je durft. Ja. En dat je daar gewoon staat. Maar hoe Saskia Belleman dat uitlegt, dat ben ik met je eens. Ja, we hadden het net over de droom van Rutte. Maar deze man had een andere droom, die wilde mensen helpen. Ja. Maar ik vond het wel heel mooi hoe zij er met z'n tweeën over praten. Van, had het net anders gelopen, dan had hij misschien gewoon verpleegkundige kunnen worden. Met de juiste begeleiding en net een paar andere afslagen in zijn leven. Ik vond het wel een verrassende conclusie van een misdaadpodcast. Ja. En dan de tragiek van, nu kan dat misschien niet meer. Nu gaat dat dus nooit meer lukken. Nee. Want hij krijgt nooit meer een verklaring omtrent gedrag. En ook wel gewoon ik heb bij Opeen gewerkt als redacteur. En ik was corona-redacteur. Dus ik heb 2 jaar lang corona-items gemaakt. En ik ben daar ook op de IC geweest, in het UMC Utrecht. En als je dan ziet hoeveel toeters en bellen daar langs het bed staan en hoe ingewikkeld de IC is, dat je dus dan bedenkt dat daar zo iemand rondloopt die eigenlijk niet weet wat hij moet doen. Ja, dat is, en er zit inderdaad toch dat hele triester aan. Hij wil daar zijn om mensen te helpen. En eigenlijk, terwijl hij daar is, kan hij misschien wel iemand om zeep helpen. Precies het omgekeerde. Ja. Dat is inderdaad dat hele trieste eraan. En het heeft 2 weken geduurd, als ik het goed heb. Ja, maar heel kort, hè? Dus waarschijnlijk valt het mee. Ja. Maar ik dacht ook meteen van, dat ziekenhuis werkt dus niet volledig mee ook aan dit onderzoek. Ze willen niet die items geven met een beroep op de privacy. Ja, dat hadden ze natuurlijk makkelijk toestemming kunnen vragen aan de patiënten of nabestaanden. Hebben ze gewoon niet gedaan. Die dekken hun eigen zaakje af. Ja, en je leert dus ook heel veel over rechtspraak als je naar deze podcast luistert en hoe dingen lopen. Floor, heb jij nog toekomstige podcastplannen? Goeie vraag. Ben je ergens langs gefietst? Ja, precies. Je denkt, wat is dat? Nou, ik zat dus toevallig, bijvoorbeeld, ik ben nu ook een beetje aan het lezen over het Vondelpark en hoe dat tot stand is gekomen. Dacht ik, ik ga gewoon 10 meter verderop. Dat is ook een heel interessant verhaal. Ja. Het is ook een mooi verhaal van publiek-private samenwerking. Ja, ook waarvan ik dacht, nooit geweten. Maar goed, misschien zoiets. Was je een soort van Amsterdams geschiedenis-podcast specialist? Ja, en tegelijkertijd vind ik het ook wel leuk om het misschien toch weer wat journalistieker aan te pakken. Want het is natuurlijk een heel mooi verhaal, maar er zit geen maatschappelijke waarde in die zin. Dus, dat vind ik wel heel snel gezegd. Ja, vind ik geen maatschappelijke, dat zou ik niet zeggen. Ik vind het wel echt maatschappelijke waarde is. Je schetst een tijdsbeeld ook. Ja, nee, dat is waar. Dat heb ik ook wel echt geprobeerd. Dat hoop ik ook. Dat vond ik ook mooi. Zeg maar, als ik nu geschiedenisverhalen lees, dan raakt het me altijd het meest als het een persoonlijk verhaal is in een bepaalde tijd. Dan onthoud je het, omdat je het kan ophangen aan iets. Ja, dus dat is inderdaad. En het Vondelpark plukken we vandaag de dag nog de vruchten van. We kunnen er allemaal gratis doorheen lopen. Dus wat kunnen zeg maar, de rijken en de machten hebben van op dit moment nu samen verzinnen waar we over 100 jaar nog iets aan hebben? Zou dan een soort mooie laatste aflevering kunnen zijn. Ja, en dan geen artificial intelligence of geen nieuw Facebook. Nee, precies. Maar dan iets gewoon iets concreets waar je in rond kunt lopen. Ja. Of misschien wel. Dat kan binnenkort ook, hè? Kan je binnenkort ook gewoon in een andere wereld in de metaverse rondlopen. Ja. We zien elkaar allemaal terug in de metaverse. Ja. Dank jullie wel dat jullie mijn gast wilden zijn. Dank je wel. Floor Doppen van Villa Betty en Simon Dikke-Hupkes van de podcast Wie is Rutte? Dus, 3 luistertips heb je gekregen. Ook nog die van mij. En dat is De Zaak Ontleed. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Dank voor het luisteren. En wil je reageren of nalezen welke podcast we hebben besproken? Volg me dan op Instagram en dat is @MishaBlok. NPO Radio 1. 2 uur, Marnix.